öyle gördüm. Oysa cennet gülüşü vardı gözlerinde. Gafil avladın yar beni, hayallerime teller öldü. Yarın kalan uykular, gerisi yalan. Neleri göze aldım, üstelik geri döndü bana. Ne verdiysem uğruna ölüm, gerisi yalan. Buna yeniden inandım üstelik. Benimle ölmek istemeni duymama rağmen. Gün gelir geçer, hasretin biter. Ah yine son bana düşmem bu defa. Yol yakınken at paramparça. Kalbimi yok hayır sana benden bir daha. Öyle gördüm. Oysa cennet gülüşü vardı gözlerinde. Gafil avladın yar beni, hayallerime teller ördün. Gelir geçer, hasretim biter. Ah yine son bana düşmez.